Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Mayıs Pazartesi. Yıl 2024, ay 5, gün 148, Hızır 22. 1445 Hicri, Zilkade 19, 1440 Rumi, Mayıs 14. Koyun kırkma zamanı. Sıcakların başlaması. Günün sözü. Erdem, kötülükle iyilik arasında seçim yapabilmek demektir ve bilgili olmadan seçim yapmak olanaksızdır. George Bernard Shaw. Günün tarihi. 64 yıl önce bugün 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bir grup antidemokratik yöntemlere başvuran Demokrat Parti iktidarına son veren bir darbe gerçekleştirdi. Devrilen Demokrat Parti hükümeti mensupları tutuklanarak Yassıada'da kurulan bir askeri mahkeme tarafından yargılandı. Her ne kadar bu duruşmalar halka açık bir şekilde yapıldı ise de sanıkların savunulması için gereken adaletin dağılımında ve sanıkların insan haklarının gözetilmesinde büyük ihmaller yaşandı. Sanıklara verilen ve sonradan iptal edilen ağır hapis cezalarından başka zamanın başvekili, Maliye ve Dışişleri Bakanları maalesef geriye dönüşü imkansız ve gaddarca bir ceza olan idamla infaz edildiler. 114 yıl önce bugün 27 Mayıs 1910'da verem mikrobunu bulan Dr. Koch öldü. Ve 62 yıl önce bugün 27 Mayıs 1962'de Küçükçekmece atom reaktörü hizmete girdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir yıl dönümünü anmak için Gil Scott Heron'dan Work for Peace, barış için çalış, gayret göster diye ayrıntılı uzun bir şiir şarkıyla yaptık. Onun bir kısmıyla yaptık daha doğrusu. Amerika'nın yetiştirdiği en önemli soul ve caz müzisyenlerinden de aslında şair, müzisyen ve yazar kendisi. Sözlü edebiyat, yani sözlü sanat dalında, müzikle karışık edebiyat dalında son derece önemli, lirik bir şarkı düzeni de var kendisinin. Hem sosyal hem siyasal meselelere de gayet gerçekçi ve derinlemesine vuran bir üslubu vardı Gil Scott Heron'un. Kendisinin 1949 doğumluydu ve 27 Mayıs 2011'de oldukça genç bir yaşta vefat etti. Ona da bir günaydın diyelim. Bluesologist deniyor kendisine. Kendisi kendi verdiği terim bu. bilimci diye ve bir blues'un tarihçesiyle ilgili son derece ayrıntılı çalışmaları da olduğunu biliyoruz. Kendisine bluesologist diyor böyle. Pek çok kendisinin izinden giden de bluescu soul müziğini yapanlar da vardı. Kendisine buradan bir günaydın demiş olduk. Ölüm yıl dönümünde. Şarkı da zaten Work for Peace parçanın adı. Yani barış için ömür boyu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan ve asıl ana şeylerin, düşmanların, yeryüzünün bu hale gelmesindeki ana unsurların para diktatörlüğü ve askeri diktatörlük. Ama diktatörlüğü bunlar ideolojik olarak anlıyor. Her iki tarafta da yani askeriye de, maliye de canımızı okuyor ama sonuna kadar mücadele edip barış için çalışmalıyız diyordu. Evet, şimdi günün haberlerine bir özetle bakacak olursak, eğer durum hiç iç açıcı değil gene, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen savaş durumu olanca gücüyle devam ediyor ve İsrail'in Refah'ı derhal durdur saldırıları demesine rağmen Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı onda flash haber olarak verme fırsatı olmuştu Cuma günü. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail ordusunun Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor haber ajanslarında, BBC'de. Korkunç görüntüler var gerçekten. Çadır kampını vurmuş çünkü bu sefer inanılmaz sivil bir panik. Yanan çadırlar, ölen çocuklar var, çığlık çığlığa kaçan insanlar, çok çok kötü görüntüler var. Yani bir Yaşanan en büyük facia. sivil, evet, yaşanan en büyük sivil felaketlerden bir tanesi savaş başladığından beri diyorlar. Alenen çünkü çadır bölgesi, sivillerin yaşadığı bir yer hedef alınmış bu sefer. Bu siz şeyden bahsettiniz, derhal ateşkes kararı aldı demiştiniz. O gün de derhal saldırıya geçti İsrail, tam tersini yaparak. Sadece birkaç dakika sonra, Common Dreams'te vardı, mahkeme kararını açıkladıktan birkaç dakika sonra Gazze'nin içerisine roketlerle, daha doğrusu hava kuvvetleriyle vurmaya başlamıştı. Evet, yani çok şimdiye kadar tamamen uluslararası hukukun öngördüğünün aksine davranmakta. Bundan daha net bir örnek olamaz. Hiçbir hukuk kendisini hukuk üstünlüğünün tamamen üstüne koyan bir ülkeyle karşı karşıyayız. Yani son derece ciddi bir durum devam ediyor savaşla ilgili olarak. Çeşitli gazetelerde, medya organlarında görebiliyoruz. Çok da net olarak görünmüyor ama BBC Refah'ta zaten yerlerinden edilmiş ve gidecek yerleri olmayan Filistinlerin yaşadığı yerleşkenin, çadır yerleşkesinin mahvedilmesi üzerine en az 35 kişi diyordu BBC'de. Sonra güncellenen haberlerde en az 40 kişiye çıktı ve çok daha yüksek olacağı da bekleniyor şeylerin. Filistin Kızılay'ı Evet, ölenlerin çoğu. başka kaynaklarda 45 diye veriyor mesela şu an. Ha, öyle mi? Ben Hı. son Evet. artı gerçekte 40 kişi diye görmüştüm. Evet. En az sonradan daha da arttığı görülüyor anlaşılan. Yani Tel El Sultan Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Binlerce kentin doğu bölgelerinden kaçan binlerce kişinin sığındığı Refah'ın batısındaki Tel El Sultan Mahallesi'nde gerçekleşen bir saldırı. Refah'taki kalan Sahra Hastanesi'nin yaralı akınına uğradığını ve diğer hastanelerinde, mevcut hastanelerinde çok sayıda hasta kabul ettiklerini, yaralı kabul ettiklerini söylüyorlar. Uluslararası Af Örgütü de pazartesi günü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni İsrail'in saldırılarını savaş suçu olarak soruşturmasını talep etti. Böyle ayrıntılarını vereceğiz ama tam bir facia olarak devam ediyor yani. Filistinlerin çadırlarını bombalayan İsrail'in durumu var. Ve Ukrayna'dan da savaş haberleri geliyor. Ciddi şekilde bu 40'tan fazla insanın yaralandığı ve 16 kişinin öldüğü bir yapı marketine, Harkiv kentinde ya da Harkov, Türkçe'de Harkov deniyor. Yani Rusya'nın vurması sonucunda Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv şehrinin içinde bulunan bu yapı marketi denen şeyde 16'ya yükseldi ve ayrıca da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da öldüğü ve 43 kişinin de yaralanmış olduğu da Guardian'dan verilen haber. Ukrayna'nın başkanı Volodymyr Zelenski de bir video yayınlamış, İngilizce konuşuyor. Barış, İsviçre'de yapılacak barış zirvesine bütün dünya liderlerinin katılmasını istiyor ve barışı savunun, koruyun, gerçek barışı, sadece bu bombardımanlar arasındaki bir arayı değil diye İngilizce söylemiş. Ama Biden'ın katılıp katılmayacağı bilinmiyor. Çin katılıp katılmayacak, o da bilinmiyor. Böyle bir durumda var. Öte yandan iklimle ilgili de haberlerimiz parlak değil. Daha önce de değinmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesimlerinde etkili olan hortum ve fırtınalar sebebiyle çok sayıda evin yıkıldı. En az 15 kişi öldü. BBC'nin bu sabah elde ettiğimiz verilerine göre yüz binlerce hanenin elektriklerinin kesildiği durumu var. Ve köpeğiyle birlikte restoranın buzdolabına sığınan insanlar var. Restorandayken mesela. Böyle ve NOAA'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ulusal okyanus ve atmosfer idaresi, NOAA diye kısaltılıyor. 2024 kasırga sezonunun son 20 yılın en kötü sezonlarından biri olabileceğini açıklamış. Ajansın Mayıs ayında yaptığı en iddialı tahmin olarak kayda geçmiş durumda. Gayet kaygı verici bir başka durum var burada. Türkiye'den de 9 işçiye mezar olan İliç'te kapasite artış onayını da dönemin ÇED olumlu kararına olur onayı vererek, kapasite artış onayını veren belge ortaya çıkmış ve verilen belgenin Murat Kurum, eski Çevre Bakanı'nın ve İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un olur verdiğini belirtmişler. Cumhuriyet Halk Partili Deniz Yavuz Yılmaz'dan bir açıklama. Asli kusurludur, yargılanmalıdır diyor. Evet, bu haberlerden sonra bir de şeylerden bahsedelim. Çok ciddi, Türkiye'den Mersin'de bir katliam gibi bir zincirleme trafik kazası oldu. 10 ölü ve 39 kişi en az yaralı var. Mersin'de TAG otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza var. Ve şiddet olayları da devam ediyor. Öte yandan da Bağcılar'da mesela Galatasaray taraftarı kutlama sırasında vurulmuş. Bundan da bahsedelim. Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray, Bağcılar'daki kutlama sırasında bir kişinin yaralandığı, bir Fenerbahçe taraftarı tarafından bir Galatasaray taraftarının yaralandığı söyleniyor. Artı gerçekte var bu haber. Galatasaray rekor puanla Süper Lig'de 24. kez şampiyon oldu. Basketbolda da Euroleague'de Panathinaikos, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Real Madrid'i yenerek Euroleague şampiyonu oldu. Onu da belirterek şimdi tarihte bugüne geçelim. Tabii, hemen geçiyorum. 1915 yılında bugün Osmanlı hükümeti tarafından Tehcir Kanunu diye de bilinen Sevk ve İskan Kanunu kabul ediliyor. İçeriğinde Osmanlı Ermenilerinden bahsetmemesine rağmen doğrudan imparatorlukta yaşayan Ermeni halkı hedef alınarak Ermenilerin yaşadığı şehirlerden başka yerlere sürülmesine yol açan bir kanun bu ve böylece Ermeni soykırımının da önemli bir parçasını oluşturuyor. Öncesinde 24 Nisan'da aynı yıl o tarihten başlayarak Ermeni aydınları yakalanıp öldürülmüştü zaten. Daha sonrasında da tehcir kanunu çıkarılıyor. 1960'ta bugünse Türkiye'de ordu yönetime ilk kez el koyuyor. Uzun yıllar tek parti yönetimi altında yaşamış olan Türkiye'de anayasa çok partili rejime göre hazırlanmadığı için tek parti yönetimin elinde biriken muazzam güç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların kurduğu Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerini kazanması ile el değiştirmişti. Bu arada bir parantez de açarsak 1946'da yapılan ilk seçimde de aslında Demokrat Parti önde gitmişti ama oyların sayımında yapılan hile, huda ile Sopalı bu seçimlerde denen seçimler sopalı aynısı. seçimler denen seçimde de ve iktidara verilmemişti ama bu sefer yani yeni kazanana verilmemişti iktidar. Şimdi bu sefer 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kazanmıştı. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi içinde çıkar çatışması yaşayan büyük toprak sahiplerinden, toprak ağalarından ya da ve ticaret burjuvasından oluşan kadrolar tarafından kurulmuştu. Demokrat Parti eline geçen bu büyük gücü muhalefet üzerinde kullanmaya başlayıp bir de buna ekonomik sorunlar eklenince zor bir duruma düşmüş. Ama seçimleri beklemeyen cuntacı bir grup tarafından darbeyle devrilmişti. Cuntacılar genellikle albaylardan yani askeri hiyerarşide alt sıralarda olan askerlerden oluşuyordu. Yani generaller yok. Cuntacılar genellikle albaylardan oluşuyor ama liderliğini daha sonra kanlı ülkücü hareketi oluşturacak Alparslan Türkeş yapıyor. Türkeş Cunta'nın iktidarı bırakmaması ve seçimlere gidilmemesi fikrini savunduğu için diğer cuntacılarla sorun yaşıyor ve tasfiye ediliyor. Darbeciler Başbakan Adnan Menderes'i, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yu idam ettiler. Yeni bir anayasa yaparak iktidarın bu şekilde seçilmiş hükümette merkezileştirilmesine olanak vermemeye gayret ettiler ama Milli Güvenlik Kurulu gibi çeşitli kurumlar aracılığıyla asker sivil bürokrasisinin tırnak içinde güvenilmez seçilmişler üzerindeki kontrolünü de sağlamaya özel önem vermişlerdi. Bu ilk darbe bedeli ağır olacak darbeler serisini başlattı Türkiye'de. Halk desteği zaten gerilemekte olan siyasetçileri idam ederek onların 10 yıllar boyunca unutulmayacak semboller haline gelmesine de sebep oldu. Ve 1995 yılında bugün bir grup kadın cumartesi günü saat 12'de gözaltına da kaybolan yakınlarının bulunması ve sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemine başlamış. Daha sonra cumartesi anneleri olarak anılan insan hakları savunucuları hala eylemlerine devam ediyor. Kaybedilen çocuklarının, eşlerinin, babalarının ve başka aile bireylerinin resimlerini taşıyarak kayıplarını arayan cumartesi insanları bu ısrarlı mücadeleleri süresince birçok kez iktidarların sert saldırılarına da maruz kalmıştı. Ama yasaklara ve baskılara rağmen her hafta ısrarlı direnişlerini de sürdürdüler. 25 Mayıs cumartesi günü yani 2 gün önce de cumartesi insanların 1000. hafta eylemi kitlesel bir şekilde gerçekleştirildi. Evet, dünya tarihine geçecek nitelikte bir eylemler zinciri bu. 1000 haftalık bir olaydan bahsediyoruz. Adeta efsaneleşmiş durumda ve devam ediyor. İlk defa da uzun süreden beri barikatlar kaldırılarak Evet. yapıldı. 700. haftadan beri barikatlar vardı meydanda. Hiçbir şekilde izin verilmiyordu. Sadece bir süreden beri 10 kişi ile sınırlanması kaydıyla ve o barikatların önünde anma yapabiliyorlar. Daha doğrusu her zaman her haftalık eylemlerini yapabiliyorlardı. Ama bu sefer ilk kez 1. hafta için hükümet bütün bu yasakları kaldırdığını açıkladı. Sonraki haftalarda devam edecek mi göreceğiz ama kitlesel bir cumartesi buluşması gerçekleştirildi hafta sonu. Evet, onun haberlerinin ayrıntılarına birazdan girmeye gayret edeceğiz. Şimdi Metis Ajanda 2024'ün günlüğünden çanak çömlek patladıya geçelim. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? Siyaset denen şey, siyaset oyununda talebi olmayan ve bahsi geçmeyen insanlar aniden görülmeyi ve duyulmayı talep ettiğinde gerçekleşir. Kostas Duzinas. Evet, şimdi haberlerimize geçelim ve başlayalım. Nereden başlayalım? İklim ve çevreyle genellikle öne aldığımız konularla başlayabiliriz herhalde. Daha önce yeterince haberde almadığımız, yeterli haber alamadığımızı belirttiğimiz Cuma günkü yayında da söylediğimiz şey, şimdi biraz daha ön plana çıkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesimlerinde çok etkili olan hortumlar ve fırtınalar var ve çok sayıda evin çok kısa bir süre içinde yıkıldığı, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce hanenin de elektriksiz kaldığı, Arkansas'da 5, Oklahoma'da 2, Kentucky'de bir kişinin hayatını kaybettiği, en büyük kayıpların da Texas'ta olduğu, Texas'ın kuzeyinde olduğu eyaletlere göre dağılırsa çok yaralı var, sayısı verilmiyor. Ve çeşitli eyaletlerde 500 binden fazla insanın da elektriksiz kaldığı belirtiliyor. Ve trajik şeyler de var. Texas eyaletindeki Cook County bölgesi şerifi Ray Sappington, ölenler arasında 2 ve 5 yaşlarında iki çocukla aynı aileden 3 kişinin bulunduğunu söylemiş. Yani tarifi imkansız yaslara boğulan aileler var. Ve Texas'taki Valley View bölgesinin şerifi, geriye sadece enkaz izi kaldığını belirtmiş. Yıkım oldukça şiddetli demiş. Buna oldukça sıfatının ne kadar uygun olduğu da tartışılır. Yeterli olduğu daha doğrusu. Yani hortumların mesela bir benzin istasyonu ve dinlenme tesisinin neredeyse tamamının yıkıldığı, hortumların kamyonları devirdiği, bir otoyolun kapanmasına yol açtığı, bölge genelinde sayısız insanın elektriksiz kaldığı hanenin, yani pazar günü mesela Indianapolis ünlü otomobil yarışı, Indianapolis 500 diye adlandırılıyor. Şimşek, gök gürültüsü ve şiddetli yağmur sebebiyle 4 saat ertelenmiş. Yaklaşık 125 bin seyircinin tahliye edildiği haberi var. Yani mesela bir karavan parkında yaşayan, yani evsizler de var. Frank Saltysiak diye birisi bir karavan parkında yaşıyormuş. Fırtınayla beraber ev dediği işte çadırının birkaç saniye içinde yıkıldığını, birkaç dakika içinde yıkıldığını, neredeyse saniyeler yani. Fırtına sırasında yakınlarda bir restoranda olduğunu, oraya sığındığını söylemiş CBS News'a konuşan Saltysiak. Köpeğiyle birlikte restoranın buzdolabına sığındıklarını anlatmış. Orası gidebileceğiniz en güvenli yerdi diyor. Restoranın buzdolabı. Ve dışarı çıktığımda her şeyin yerle bir olduğunu gördüm. 2 dakika içinde, 2 dakika içinde her şey yok oldu, her şey gitti diyor mesela. Böyle haberler var. Bu arada geçtiğimiz haftanın devamı, yani yaklaşık 10 gündür aslında Amerika Birleşik Devletleri bu fırtına ve aşırı yağmurları yaşıyor. Çünkü biz yer verdiğimizde Cuma günü bahsettiğimiz haberler bir önceki hafta sonu ve hafta içinin haberleriydi. İşte Iowa, Wisconsin, Nebraska, Illinois gibi eyaletleri vurmuştu. Çok sayıda şiddetli fırtına, mesela Amerikan Ulusal Meteoroloji Yetkilileri Texas'tan Michigan'a kadar, bu Çarşamba günün haberinden bakıyorum, 329 şiddetli fırtına kaydedildi diyor. 20'de hortum yaşanmış. Buralarda farklı eyaletlerde 5 kişi bir yerde, 7 kişi bir başka yerde hayatını kaybetmişti. Bu süreç devam etmiş. Bu fırtınalar, hortumlar, yağışlar en son Texas'ta en az 15 kişinin daha ölümüne sebep olmuş. Evet, bu ve Zaten sen rekor bir kasırga mevsimi beklendiğini de yine Cuma günü duyurmuştuk bu yıl. duyurmuştuk. Şimdi daha da net olarak işte Yeşil Gazete'den de görebiliyoruz. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA diye kısaltılıyor. 2024 kasırga sezonunun son 20 yılın en kötü sezonlarından biri olabileceğini söylüyor. 17 ila 25 tropikal fırtına ve bunlardan 8 ila 13'ü kasırgaya dönüşebilir deniyor, beklenebiliyor. Ayrıca bunlardan ayrı olarak 4 ila 7 büyük kasırga beklendiğini söylüyor. Bu tahmin uzun 10 yıllardır her ay tahminlerde kasırga tropik mevsimlerini, kasırga sezonlarını belirleyen NOAA'nın en iddialı tahmin olarak kayda geçmiş durumda. Yani iklim değişikliği kasırga riskinin artmasının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Atmosferde biriken insan kaynaklı sera gazları gezegeni ısıtarak bu tür hava olaylarının daha şiddetli hale gelmesine neden oluyor. Zaten her tarafta bu net olarak görülüyor. NOAA tahminine göre bu yıl tropikal Atlantik'te kasırga faaliyetlerini artırabilecek doğal bir değişim de bekleniyormuş. El Niño iklim modelinden La Niña'ya geçişin kasırga sezonunun en yoğun döneminde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ve çok sayıda, yani Colorado Eyalet Üniversitesi'nin de geçen ay yayınladığı bir tahmin, 20'den fazla tropik fırtına ve 5 büyük kasırga olabileceğini öngörüyordu. İngiltere Meteoroloji Ofisi 22 tropikal fırtına bekliyor. En ürkütücü tahmin ise Pennsylvania Üniversitesi'nden gelmiş. 33 isimlendirilmiş fırtına beklediklerini açıklıyorlar. Ayrıca Federal Acil Durum Yönetim Ajansı FEMA yetkilileri hazırlık yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuş. Vatandaşların artık savaş hali gibi seferberlikte olduğu gibi tıbbi ihtiyaçlarını ve hatta evcil hayvanlarının güvenliğini göz önünde bulundurarak plan yapmaları gerektiğini belirtmiş. Kasırga ortaya çıktığında beklemek için zamanınız olmayabilir diyor Noah. Bu yüzden hazırlıklı olmalısınız diyor. Uzun yıllar unutulmayacak derecede şiddetli geçebileceğine işaret eden tahminler var. Böyle bir durumda bahsediyoruz. Mücadele haberleri de devam ediyor. Ama şimdi ara verelim ilk bölüme. Ondan sonra biraz daha özellikle mesela Fransa'da Total Enerji gibi ve çok büyük petrol şirketlerine karşı iklim protestocularının karşı duruşuna değineceğiz birazdan ama. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:33 geçerken tekrar beraberiz. Şimdi devam edecek olursak, bu mücadeleler de devam ediyor. Sadece kötü, ürkütücü haberler vermekle yetinmiyoruz elbette. Ve giderek yükselen özellikle genç neslin, hatta orta ve orta yaşlı ve üstü nesillerin de başta hukuk olmak üzere çeşitli alanlarda iklim krizine karşı büyük bir mücadele verdiğini ve petrol ve fosil yakıt devlerinin önüne çıktıklarını biliyoruz. Şimdi de dünyanın en büyük şirketlerinden biri, petrol şirketlerinden biri olan Total Enerji Fransa'nın, onun yani küresel talep olduğu için Total Enerji'nin başı yeni petrol sahaları açılması şarttır diye bir demeç vermişti. Yani Fransız enerji devinin yıllık toplantılarında ve en büyük şeyler hissedarlarla beraber yapılan toplantıda, ama iklim aktivistleri de oraya kuvvetli bir gösteriyle, protesto gösterisiyle müdahil oldular. Amundi'di, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden, yöneticilerinden ve Total Enerji'nin de en büyük hisse senedi sahiplerinden birinin Amundi onun adı. Onun merkezinde, çalışma merkezinde toplantı yapılırken bu hisse, yeni petrol alanları açacağına hiç şeyin sözü yok. Küresel iklim değişikliğinin, küresel ısıtmanın vesaire sesi bile olmazken ses çıkaranlar aktivistler olmuş. Ve bayağı ciddi bir gösteri yapmışlar orada. 170 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor, öyle değil mi Özdeş? Evet, yolların kapatıldığı iddiasıyla 173 kişiyi gözaltına almış Fransız polisi. Öte yandan Total Enerji toplantısında daha fazla fosil yakıt çıkarılması kararı alınmış. Gerekçesi de küresel nüfusun artışıyla orantılı olarak talebin artmakta olduğu fosil yakıtlara şeklinde. Bu şekilde bizzat başkanı Huyen, herhalde bu şekilde okuduğunu düşünüyorum, onun açıklaması olmuş. Ayrıca kendisi de tekrar Total Enerji'nin işte CEO'su olarak görevlendirilmiş. Yani güven oyu mu deniyor bilmiyorum bu işlemler içerisinde, ama destek almış yani. Puyan, evet. Yani dengeli daha bir, yani. Dengeli bir strateji güdeceğiz demiş. Bu kullanılan dilin de hayranlık verici olduğunu itiraf etmeliyim. Tabii bunu biraz dalga geçerek söylemeye çalışıyorum elimden geldiği ölçüde. Çünkü yani böyle bir şeyin kabul edilebilmesinin çok mümkün. İşte her zamanki söylediğimiz gibi, sen herkes kör alemi sen mi sanırsın gibi bir söz Ziya Paşa'nın 155 sene önce yazdığı şiirde olduğu gibi. Evet, bu hissedarların %80'i yeni iklim stratejisine, yani daha fazla fosil yakıt çıkartarak dengeli bir şekilde karbon emisyonlarını, düşük karbonlu alanlara da yatırım yapacağını söyleyen Huyen'e destek verdiklerini, bu iklim Huyen'e evet destek verdiklerini açıklamışlar. %75'i de kendisini 3 yıllık yeni tekrar CEO olarak devam etmesi konusunda oy vermişler. Evet, anlat anlat heyecanlı oluyor demiş herhalde şeylerde. Bütün bu açıklamalara karşı. Bu arada %80'i bu iklim stratejisine, yani daha fazla fosil çıkarılmasına destek vermiş. Diğer %20'ni de şey olarak zannetmiyorum, tamamının daha iklim dostu insanlar olduğunu zannetmiyorum. Yeteri kadar fosil yakıt çıkarılmasını öngörmediği için de destek vermemiş olabilir. O %20'de de böyle bir kesim olabilir yani. Evet, çok ciddi bir, yani tamamen alay eder gibi terkibi bend, 8 numaralı terkibi bendinde belirttiği gibi Ziya Paşa'nın da. Yani herkesi budala yerine koyarak devam ediyorlar, ama mücadele de yılmadan devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanı ne demiş Emmanuel Macron? Bu Bloomberg haber ajansı sormuşlar. Böyle bir ne diyorsun diye. Çünkü bayağı ciddi iklim stratejisini onaylamışlar. Ve senin de dediğin gibi işte Puyan'ı %75'lik bir oy kullanmayla 3 yılına yeniden seçtiler. Yani New York'ta aslında borsasında koymayı düşünüyorlarmış şirketi de zaten. Ve ama Total Enerji'nin Fransa'yı terk etmesi söz konusu değil. Milli şirket çünkü, anlaşılan. Ve Paris CAC 40 endeksini New York'a daha yüksek değerlendirmeler, daha büyük pazar olsun, piyasa olsun diye taşımayı düşünüyor musun sorusuna da Emmanuel Macron da yok, ben mutlu olmam bundan demiş. Bloomberg haber ajansı sorunca, ben çok şaşırırım, bu hareket bu milli Fransız değerleridir demeye getirmiş. Çok ilginç burada değil mi? Mutlu mu, mutlu olur musunuz gibi sorduğunda hayır olmam yanıtını tam olarak neye vermiş? Sizin dediğiniz gibi diğer, yani New York York'a borsasına geçmemesine mi? Şeye Geçmesinden mutlu hakkında ol. değil yani, iklim stratejisinin daha fazla fosil yakıt çıkarılmasının Değil, stratejisinden hayır. mutlu musunuz'a dememiş yani bunu. Hayır, hayır. Şey, mutlu Tamam. Fransa'nın milli değeri olan petrol devinin Fransa'nın bağrında Anladım. kalmasını istiyor yani. Ötekinden o zaman mutlu olduğu sonucunu öğreniyoruz. Daha fazla fosil yakıt çıkarılma Evet kararından evet mutlu. onu varsayabiliriz, evet. Çünkü Macron yönetimi hep şeyle övünüyor ya, iklim meselesinde en önde duran ülkelerden bir tane, en duyarlı ülkelerden bir tanesiyiz biz falan. Fosil Evet yakıtların diyordu. azaltılmasını en fazla savunan liderlerden bir tanesi, ama Macron'un öne çıkardığı şey de nükleer örneğin. Evet, çok çok yani hakikaten büyük bir rüya diyarında dolaşmaya devam ediyoruz. Giderek artan bir şekilde. Onun dışındaki haberlerde yani mesela bu aynı riyakarlığın Türkiye'de de ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yeni örneği de işte T24'te son haber vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıklaması. Bayağı bir belgeyi ele geçirmişler. Ve 9 işçiye mezar olan ve sadece şeyleri de 9 işçiden 4'ünün ancak cesedine ulaşıldı. 5 madenciye hala ulaşılamadı. Büyük bir faciada Erzincan İliç'te 4 aya yakın, 3,5 ay önce meydana geldi. Bu şeyde ÇED olumlu heyelan faciasında ve ikinci kapasite artışı iznini veren yetkilinin de bizzat dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ortaya çıkmış. Belgeyi, kendisinin imzasını taşıyan belgeyi açıklamış Yavuz Yılmaz. Büyük bir skandal aslında. İktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı bir belge vardı. Bu belgeye ulaştık. ÇED olur, yani çevresel etki değerlendirme olur, uygundur kararını bizzat dönemin bakanı Murat Kurum vermiş. Bakanın olur imzalı belgesi ortaya çıktı deyip sergilemiş onu. Bu imza felaketin altına atılan imzadır. İlik Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporuna göre çünkü ÇED olumlu kararı veren yetkililer asli, yani ön planda gelen kusurludur. Murat Kurum bu kararı ve imzasıyla 9 madencinin şehit olduğu kazaya zemin hazırlamıştır diyor. Niye şehit diyor bilmiyorum ama İlik Cumhuriyet Savcılığı kurum hakkında fezleke hazırlamalı. Bu fezleke Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmeli ve kurumun dokunulmazlığı önce komisyonda sonra genel kurulda kaldırılarak yargılanmasının önü açılmalıdır. 9 ölenin ruhu Murat Kurum'u izlemektedir diyor ruhu. Yani hala yas bile tutma imkanı olmadı. 5 madencinin yası tutulamıyor çünkü ulaşılamadı cesetlerine. Ve şey, Yavuz Yılmaz'ın söylediği önemli bir şey de iktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı belgeye ulaştık diyor ve onu da sergilemiş. Görülüyor imzası da Murat Kurum'a. Evet, oradan da şeye devam edelim isterseniz. Bu ev hayvanlarına, köpeklere, sokaktaki kedilere ve köpeklere yönelik katliam düzenlemesi konusunda birkaç söz söyleyeyim. Devlet Bahçeli bir yorum yapmış. Evet. Yorum mu, yorum denilebilir mi bilmiyorum ama ya dalga geçmiş herhalde bizimle. Bu köpeklerin uyutulması meselesine dair çok fazla belirsizlik var diyor, ama bunu kendi üslubunca her zamanki gibi meselelerin içini boşaltarak tartışmış. Ama güzel kelime oyunları yapıyor her zaman olduğu gibi. Evet, kendince öyle yapıyor. İşte en çok ağırlık kazanan şey köpekleri uyutma konusu diyor Devlet Bahçeli. Köpekler Türkiye'nin neresine giderseniz gidin öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir? Kim yapacak? Sınırı ne kadar? Kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz demiş. Yani kaç Uyutma saat konusunu uyutacaklar? köpeklerin öldürülmesi anlamına gelen yumuşak sunulan bir kelime olduğunu bilmiyor gibi görünüyor bu konuyu. Kaç saat uyup ondan sonra uyandıracaklar gibi bir soru var yani. Uyutma nedir? Kim yapacak? Sınırı ne kadar? Kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz demiş. Ve bir gazetecinin de köpeğin gözüne bakarsanız uyutulmasına içiniz kıyamaz yönündeki ifadelerin belirtilmesi üzerine de tartışma çok farklı boyutlara götürülüyor demiş Bahçeli. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya insanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor diye mizahi bir yorum yapmış. Kara mizah aslında. Onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor şeklinde konuşmuş. Sizin bir hayvanınız oldu mu sorusuna da yok yanıtını vermiş. Öte yandan iklimle ilgili tabii bir de çok dünya çapında bir felaketten daha bahsetmek lazım. Bu da Papua Yeni Gine'de değil mi? Evet, yani doğrudan iklim değişimiyle mi ilgili tabii bilmiyoruz ama Büyük orada ihtimalle yani Papua Yeni burada bir toprak kayması gerçekleşmiş durumda 670 kişinin öldüğünden endişe duyuluyor. Yani tabii ulaşılamamış durumda ciddi bir kısmına 24 Mayıs'ta yaşanmış 150 evin ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığı düşünülüyor. Yani düşünün İliç'teki 9 kişiyi hani sayıyı biliyoruz ama onlara bile ulaşılamadı. Burada tabii ve 150 evden içerisinde tam kaç kişi olduğu bilinemediği için ve tabii ulaşılamadığı için henüz bu insanları muazzam bir toprak kaymasından söz ediyoruz. O nedenle 670 kişi tahmin ediliyor toprak altında diye. yani başkentin yaklaşık 600 kilometre Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Engay eyaletinde Kaukalam kasabasında olmuş. Dağın bir kısmı kopup düşmüş büyük kayaların düşmesiyle insanlar uyurken evlerin üstüne devrilmiş. Yani bunun toprağın stabilitesini de iklim değişikliğinin etkilemekte olduğuna dair çok sayıda araştırma da vardı. Tam net olarak yazılmıyor haberde ama Tabii çünkü tektonik hareketliliğin de yani depremlerin de çok sık görüldüğü bir bölge olmasından söz ediliyor. evet, en az 6 köy toprak altında kalmış. Çok büyük bir alanda arama çalışmaları sürdürüyor. Onun için sonuç alınamayacağı söylene bir yakın zamandan bahsediyorum tabii. Evet, oradan günün diğer haberlerine dönelim tabii. Bu bizi hiç terk etmeyen ve giderek de kabus görüntüsünü artıran durumlar, İsrail'in Refah'a saldırısı devam ediyor. Daha yeni Uluslararası Adalet Divanı'nın derhal ateşkes kararına uyması gerektiğini söylemesinin üzerine daha herhangi bir saatler bile geçmeden üzerinden bu anlaşmanın ki tarihi bir karardı Uluslararası Adalet Divanı'nın Bu doğrudan ikinci doğruya. kararı bu arada. İlkini daha önce Evet. açıklamıştı. Ancak Güney Afrika Refah'ın çevrelenmesi üzerine ikinci kez başvurmuştu mahkemeye. Bir önceki karardan daha yani onun gerektirdikleri alınmadığı gibi Refah'ta çok büyük katliam olabilir. Acil tekrar bir durum değerlendirmesi yapmalı mahkeme diye başvurmuştu. Onun sonucunda derhal harekatı durdurmalı İsrail ve bir rapor hazırlamalı diye bir kez daha açıklama yaptı. Ancak derhal durdurmalı dedikten sonra derhal saldırıya geçti İsrail. Önce uçaklarla bombalamıştı. Dün de bir çadır kenti dün gece saatlerinde bombalamış. Çok sayıda sivil ölü vardı. Evet, senin de sözünü ettiğin gibi Özdeş, bakılması bile kolay olmayan görüntüler var. Evet. Yangından, kandan geçilmiyor ortalık. Felaketin ta kendisi yani. Ve hatta Uluslararası Kızıl Açış Komitesi'nin açıklamasına göre Sahra Hastanesi var orada Refah'ta. Tamamen yaralı akınına uğramış durumda. Diğer bulunabilen bütün hastanelerinde çok sayıda hasta ve yaralı kabul ettiğini söylemiş. Sınır tanımayan doktorlar da tıbbi yardım kuruluşu o da çok sayıda yaralı getiriliyor sağlık merkezlerine ve ekiplerimiz hayat kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor demiş. Bu da BBC'nin haberinden. En az 40'tı, hatta 45 kişi oldu son evet. rakamlarda ölenlerin sayısı, en az saldırıda ölenlerin ve aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli'nin cenazesiyle yaralıyı hastaneye götürdüklerini de belirtiyor. Onu da belirten Filistin Kızılay'ı. Yani görgü tanıklarına da başvurulmuş, artık gerçekte var bu haber. İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına yol açtı. Binlerce yerinden edilmiş Filistinli yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede de yer almıyor demiş. Evet, bu da güvenli çok bölge yani. Güvenli bölgede yapılmış, evet. Siz güvenli bölgelere gidin diyor İsrail ve ondan sonra da güvenli bölgede kendisinin belgelerle de ortaya koyduğu, boşaltılmasını istediği bölgeler arasında belgede yer almıyor. Ona rağmen en az bu kampa en az 8 roketle saldırı düzenlenmiş. Yani Gazze'deki yani bu çok tuhaftır çünkü daha önce şunu hep iddia ediyor. Bu apartmanların altında, sivillerin yaşadığı apartmanları vurduğunda ya da hastaneleri vurduğunda diyor ki bunların altında tünel var. Tamam. Evet. Yani tamam değil tabii de yani şu anda çadırların altında ne var? Orada da mı tünel var yani? Çünkü bir de kendisi gönderiyor. Buralara gidin. Buralarda çadırlarda kalın, orayı vurmayacağız diyor ama orada. Evet, boşaltılmasını öngörmediği bir yerde en az 8 roketle saldırının ne yani 45 en az 45 kişinin öldürülmesine yol açtı. Buna ne diyeceğini kolay kolay düşünemiyor insan ama aynı şekilde orada tehlike var. Eski açıklamaları tehlike vardı çünkü işte sığınak vardı, saldırı hazırlığı vardı filan diyecekler herhalde. Enkaz altında yani İsrail'in 7 Ekim'de başlayan bu Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yani Hamas ve diğer bazı örgütlerin ilk saldırısından sonra cevaben başlayan 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda en az 15.239 çocuk, 10.000'i aşkın kadın olmak üzere 35.000 yani 36.000'le çok yakın sayıda 35.984 Filistinli öldürüldü. 80.643 kişi de yaralandı. Son haber bu. Artı gerçek almış. Enkaz altında da halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Yani sayının 100.000'e rahatlıkla ulaşabileceği, hatta aşabileceği de söyleniyor çeşitli kaynaklarda. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıda tahrip ediliyor. Tabii sadece sivil altyapı derken eğitim kurumlarını da ayrıca önemli belirtmek lazım. Yani Gazze'liler, Filistinliler her zaman dünyadaki en yüksek okur yazarlık oranına sahip olmakla övünenler. Filistinli mültecilerin birçoğu Yusuf El Cemal imzalı In The East Times'da yazılı bir habere göre evlerini Nakba ve Naksa denen felaket durumlarında kaybetmiş olan pek çok Filistinli mülteci onların Filistinli mülteciler ayakta kalmalarının ve yoksullukla mücadele edip daha aileleri ve gelecek nesiller için daha iyi bir hayat kurmaları için en önemli yolun eğitim olduğuna inandıkları için çok ciddi şekilde uğraş verdiler ve dünyada en çok yabancı da İngilizce kendi dertlerini de anlatabilmek için kullananların olduğu bir yer, bildiğimiz bir şey bu Filistinlilerin. Yani onun için, onun karşısında da Yusuf El Cemal'in yazısında okuyoruz ki okuldaki öğrenciler ve öğretmenler her zaman İsrail Devleti tarafından tam bir hedef teşkil ediyorlar. Çünkü çok kritik bir rol oynuyorlar. İsrail'in Filistin'de devam eden istilasını mobilize etmekte kritik bir rol oynadıkları için. Yani yazının başlığı da Şiir Post'ta çıktı bu okuduğum, bir bölümünü okumaya çalıştığım haber ve yorum. Paramparça edildi eğitim. Bütün kurumları yıktılar, yakıp yıktılar. Öğrencileri, öğretmenleri, profesörleri katlettiler. Buna rağmen Rifat Alarir'in ruhu galip gelecektir. Ve bütün bu öğrencilerin kurdukları kamplar ve diğer protestolar, yani eğitimi fonlayın, jenosidi değil, soykırımı değil diye. Mesela Washington DC'de, Amerika Birleşik Devletleri başkentinde yapılan bu hareketlerin de hem dayanışma hem de aktivizm bakımından ihtiyacımız olan ana şeyin devam ettiğini gösteriyorlar. Çok önemli bir noktada. Yani birçok yerde de, mesela Columbia Üniversitesi'nde mesela bir yerleşkedeki binalardan birinin adını da 6 yaşındaki Hindra Jabin bir kız çocuğunun öldürülmesinden sonra Hind merkezi diye ad verildi. Hind salonu ya da binası diye. Ve bütün çeşitli kurdukları kütüphanelerde de Alarir adını veriyorlar. Alarir'in kim olduğunu anlatmaya lüzum yok. Şeyin Filistin yetiştirdiği en büyük akademisyenlerinden, aktivistlerden, şairlerden de biriydi. Evet, devam ediyor. Yani cumartesi annelerini de söylemeyi ihmal etmeyelim. Birinci buluşma gerçekleşti Türkiye'ye dönersek. Ona da bir değinelim, değil mi? Evet, cuma günü de aslında konuşmuştuk bu meseleyi. 27 Mayıs 1995'te ilk kez cumartesi anneleri ilk eylemlerini Galatasaray Lisesi'nin önünde yapmaya başlıyorlar ve bunun üzerinden tam 1000 hafta geçmiş durumda. 25 Mayıs'ta geçtiğimiz cumartesi 1000. kez İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünde buluşma gerçekleşti. Sonunda yani 700. haftadan bu yana 300 haftadır engelleniyordu ya da çeşitli zorluklar çıkarılıyordu. 29 hafta boyunca her çıkıldığında gözaltılar gerçekleştirildi. Dönem dönem şeyin haberinde yer verilmiş, artı gerçekte yer verilmiş bu tarihçeyi verirlerken, çeşitli dönemeçlerde yasaklar ve işte baskılar geliyor. Bunlardan en sonuncusu 700. haftadan bu yana gerçekleşiyordu. En sonunda 1000. haftada bir izin verildiğini söyledi hükümet. Ama burada tabii her ne kadar izin verildiğini söylemiş olsa da 1000 haftadır her şeye rağmen direnenlerin aslında kazandığını söylemek lazım. Engelleyemediler yani günün sonunda ve kalabalık bir şekilde, barışçıl bir şekilde bir etkinlik gerçekleştirildi. Galatasaray Lisesi'nin önünde oldukça da kalabalık, kaybedilenlerin resimlerinin taşıdığı, insanların ellerinde karanfiller vardı. Ve bu etkinliği gerçekleştirdiler. Bundan sonraki haftalarda da izin verilmesini beklediklerini söylüyorlar. Evet, halen de bir de online olarak, yani çevrim içi olarak da karanfil bırakabilmenin mümkün olduğu ilginç bir eylemde düzenlendiğini belirtelim. Bir de şeyi ekleyelim, Selahattin Demirtaş mücadelelerinde 1000. haftaya giren cumartesi annelerini 6 yıl sonra ilk defa bariyerlerin gölgesinde değil, hafıza mekanlarında anmalarını yaparlarken, Selahattin Demirtaş da cumartesi annelerine gönderdiği dayanışma mektubunda şöyle diyor. Çok kıymetli cumartesi anneleri, cumartesi aileleri. İçeride de olsak dışarıda da siyasetçiler olarak sizin karşınızda mahcubuz. Halen sizin acılarınızı dindiremediğimiz için mahcubuz. O meydanı size kapatan, sizi gazlayan, coplayan zihniyetten hesap soramadığımız için mahcubuz. Ama bilin ki sizlerle birlikte her daim daha mutlu, umutlu, daha dirençliyiz. Ant olsun ki bu topraklarda acı çeken tüm annelere. Kürt, Türk demeden, tüm insanlarımıza barışı, özgürlüğü armağan etmeden asla durmayacağız diyor. Tıpkı sizin gibi ve size layık olmak için direneceğiz. Bininci haftada Galatasaray Meydanı'nda fiziken aranızda olmasak da kalbimiz, ruhumuz sizinledir. Hepinizin ellerinden, yangın yerine dönmüş yüreklerinizden öpüyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz elbette. Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi diyor. Yani Demokratik Halk Partisi'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobane davasında 42 yıllık bir hapis cezasına yeni çarptırılan Selahattin Demirtaş'ın birinci hafta münasebetiyle mektubundan da değinmiş, mektubunda okumuş olduk. Şimdi bir ara verelim ve Ali Bilge ile konuşalım. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Ali Bey. Ali Bey, duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum sizi şimdi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şu an. Günaydın. Bir sorun yok. Evet, yine her zamanki artık klasikleşmiş olan cümleyle açalım. Yani son derece yoğun bir çatışmalarla, facialarla, iklim olaylarıyla dolu bir dünyadan bir hafta sonunu geçirdikten sonra tekrar hafta başında konuşmaya başlıyoruz. Öncelikle nereden başlayalım? Bu geçen hafta bu seferberlik ve savaş hali yönetmeliği tüzüğüydü, yönetmeliği değişti. Bundan bahsedelim. İşte emeklilerin durumu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün Ankara'da mitingi var. Bir de 27 Mayıs'ın yıl dönümü, vaktimiz kalırsa ona da değinelim isterseniz. Tamam, lütfen hemen başlayabiliriz. Başlayalım. Şimdi Türkiye'de eski yıllardan beri devam eden bir seferberlik ve savaş hali tüzüğü vardı. O yürürlükten kaldırılıp işte seferberlik ve savaş hali yönetmeliği haline geldi. Burada dikkat çekici hususlar şunlar. Daha önce böyle kuşak asker ve sivil bürokrasi ve Milli Güvenlik Kurulu önerileri, danışmalarıyla Bakanlar Kurulu'na verilen yetki Cumhurbaşkanı'na geçti. Seferberlik ilan etme yetkisi. Yani ruhuna uygun, rejimin ruhuna uygun bir düzenleme daha gerçekleşmiş oldu. Tabii bu seferberlik ilan, savaş hali aynı zamanda iç karışıklıklara da vurgu yapan bir tüzük yönetmelik oldu. Adı artık tüzükten yönetmeliğe geçti. Bunun bir kanunu da vardır. Dolayısıyla işte geçen haftalarda da hem değişik kez yine darbe hatırlatmaları söz konusu oldu. Burada yani altını çizmesi gereken husus Cumhurbaşkanı'na Milli Güvenlik Kurulu'na, Bakanlar Kurulu'na verilen karar yetkisinin Cumhurbaşkanı'nın iradesine bırakılması. Diğer bir husus da Milli İstihbarat Teşkilatı'na savaş halinde silah altına alınacak mensupları orduya değil, Milli Teşkilatın emrine verilmesi öngörülüyor. Son yıllarda biz bunu zaman zaman gündeme getirdik. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonel iç ve dış operasyon yapma imkanı son derece artırıldı, güçlendirildi. Hem eleman hem de silah teçhizat olarak, hem de Emniyet Genel Müdürlüğü, ki bunların kuvvet standartlarında işte yani sahip oldukları ağır silahlar, ki ağır silahlara kolluğun sahip olması düşünülemez, ama bunlar ağır silahlara sahip birimler haline getirildi. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu düzenlemede de alanının genişletildiğini görüyoruz. Şimdi bu mevzunun böyle bir zamanlamaya denk gelmesi, bir taraftan da şöyle bir durum var. Yani aynı zamanda garnizon komutanlarımız askerlikle ilgili hususlardaki yetkilerin valiliklere de geçtiğini görüyoruz burada. Yani ihtisas alanında askerlik olan bürokratlar daha çok sivil bürokratlara geçiyor bu yönetmelikte pek çok yetki. Bu düzenlemenin yapıldığı ortam nasıl bir ortam? Yani hep konuşuyoruz. Türkiye işte Irak ve Suriye'ye harekat planlıyor. Özellikle Irak için pençe kilitlerinin onu tamamlanacağını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Bir ay olmadı bu. Suriye'de harekat gündemindeyken, yani bu bir taraftan neredeyiz? Somali karasularını ve kara gücünü koruma ve kollama anlaşması yaptı Türkiye. Oraya da ilk gemi gitti, iki gemi daha yeni Nisan sonunda. Ve 10 yıllık süre içerisinde hem Somali'nin karasularını hem de karadaki El-Şabab örgütüyle kurulan terör mücadelesinde Somali devletine yetki yardım edecek Türk Silahlı Kuvvetleri. Böyle bir durum var. Ayrıca ondan haberiniz var mı, ama bir de şey var, yani son zamanlarda Türkiye Nijer'e paralı asker göndermeye başlamış. Bu konuda bir habere değinmiş olduğumuzu hatırlamıyorum ben. Ha, şöyle, o zaman buna da değineyim. Yani bu da bir başlık. Lütfen. Bu şeyde Voice of America'da çıktı bu haber. Nijer'e gönderilmek üzere Türkiye'nin Suriyeli paralı askerleri silah altına alıyor. Yani bu Eylül ayından beri devam eden bir husus. 1100 Suriyeli savaşçı Nijer'de konuşlanmış durumda. Bunlar Suriye'nin işte kuzeybatısında ve Türkiye destekli gruplardan oluşturuluyor ve Türkiye'ye geliyor. Türkiye hava limanlarını kullanarak Nijer'e gönderiliyor. Oraya naklediliyorlar. Burada da yine haberin içinde Sadat'ın bu işle ilgilendiği ne ilişkin şey var, tespit var. Yani Azerbaycan ve Libya'daki çatışma bölgelerini de aynı şekilde yaptığını söylüyor haber, belirtiyor. Şimdi ilk iki savaşçı kafilesi gitmiş, üçüncü de yola çıkıyormuş. Bu Türkiye'nin derlediği Suriyeli savaşçılar $1,500 bir sözleşme yapıyorlar. İşte bunlar nedeni de Suriyeli paralı askerler Nijer, Mali ve Burkina Faso arasındaki sınır bölgesinde konuşlandırılıyormuş. Yaralananlar $30,000 tazminat alacakmış. Öldürülenler de $60,000 kadar ailelerine ödeme yapılacakmış. Şimdi burada bir terör faaliyeti var bu üç ülkenin. Bunda güvenlik yok, sıcak bir nokta. BM yetkililerinin açıklaması, işte Amerikan güçleri de orada da güvenlik önlemlerinden çekiliyor. Yani bunun yerine Türkiye'nin derlediği, toparladığı askeri varlıklar bundan sonra yapacak. Dolayısıyla işte Fransa da aynı şekilde çekiliyormuş. Bunun yerine Rusya ve Türkiye tarafından konuşlandırılan askerlere ihtiyacı olmuş Nijer kümdasının. Şimdi yani Türkiye'nin... Pardon, bu noktada bir şey sorabilir miyim? Bilginiz varsa eğer, bu konu ilginç aslında. Peki burada görev yapacak olan, anlaşma sonucu Nijer hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında yapılan anlaşma sonucunda burada görev yapacak olan askeri şahıslar hangi üniformayı taşıyor olacaklar? Kimi, o konuda nasıl bilgi yok. Yani herhalde özel bir şey üretilmiştir. Belki Nijer. Yani Türk askerleri Nijer ordusunun yani, kıyafetleriyle orada kalıyor olamazlar herhalde diye düşünüyor insan, ama bilmiyorum. Bilmiyoruz ya açıkçası. Yani haberi Voice of America yetkilileri Dışişleri Bakanlığı'na daha önceki bu gelişmeleri doğrulatmak istemişler. Kimse görüşmemiş benim anladığım kadarıyla. Ama bu konuda gidenlerden ve gitmek üzere olanlarla yapılan görüşmeler de var. Haberin detayları içerisinde bunlar bulunuyor. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'nin galiba Afganistan'dan çıktıktan sonra 12 ülkede ona bakalım silahlı gücü var. Yani Türkiye'nin bildiğim kadarıyla saniye. Yani bu bunların yarısına yakın bölümünde NATO BM çerçevesinde silahlı güç bulunduruyor. Onun dışında özellikle yani bir Dünya Kupası'nda bile biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri gitti orada. Halkan Harekatı'nda bulundu. Bulundular. Dolayısıyla Türkiye'nin şeyde dışarıda Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da işte 12-13 tane ülkede birlikleri var, askerleri var ama bunlardan özellikle Irak, Suriye, Katar, Somali, Libya ve KKTC'de kendi girişimiyle, bizzat kendi girişimiyle yaptığı görevlendirilir birlik, üs, asker şey var bulunuyor. KKTC zaten malum. Irak, Suriye'de açıkçası bunlar için tezkere gerekiyor tabii. Ama yani bayağı bir alanda Türk Silahlı Kuvvetleri buluyor. Şimdi buna da değerlediği, toparladığı paralı askerler Nijer'de de gönderiliyor. Buna o da eklenmiş durumda. NATO ve BM'yi hariç tuttuğumuzda yani buradaki birliklerin ne kadar olduğunu falan da bilmiyoruz tabii. Yani özellikle Suriye'de, Irak'ta, oralarda güvenlik nedeniyle ne kadar ama binlerce Türk askerinin Suriye ve Irak'ta bulunduğu biliniyor. Somali malum anlattık. Somali'de artık hep üssü var. Ayrıca Somali'de artık ekonomik açıdan da iç içe geçmişlik var. Yani bu Somali topraklarında maden, altın dahil belirli ekonomik anlaşmalar var. Lübnan'da BM ile ilgili tabii şey var. Katar'da bir üssü var. Türkiye'nin bayağı bir ciddi bir üssü bulunuyor. Buralarda paralar harcıyoruz tabii. Dolayısıyla bu gelişmeleri yani seferberlik, savaş hali kendiniz zaten güneyinizde Irak'ta, Suriye'de 40 yıl yani birisi 40 yılı aştı, diğeri işte 15 yılı buldu neredeyse. Orada işte varlıklarımız var. Hatta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ve Suriye sınırında 60 kilometre derinliğinde bir hattın temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Bizzat bu yaz bu harekatın başlayabileceğinin işaretlerini verdi. Böylesiniz. İşte Gazze, Filistin, İsrail soykırımı devam ediyor İsrail'in. Öbür tarafta Ermenistan, Azerbaycan çatışması var. Ukrayna, Rusya savaşı var. Balkanlarda zaten her daim gerilim hakim durumda. Libya'daki malum gelişmeler var. Dünya halinde her yerde bir durum söz konusu ama burada işte otokratik ülkelerde seferberlik, savaş hali gibi hususlar yine tek kişinin iradesine bırakılıyor ve istihbarat örgütleri bir kuvvet komutanlığı gibi ve emniyet yani PİSA yürütmeye direkt hepsi bağlı bugün artık askeri vesayet rejiminden çok bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde askerlerin ve sivillerin tüm yetkileri bir kişide toplanmış durumda. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Evet, ben de bir şey ilave edeyim. Toplam içerisinde bakmakta fayda var. Buyurun. Evet, Ali Bey, bir dinleyicimizin de hemen bizi uyardığı üzere 17 Mayıs tarihi Voice of America'da İngilizce versiyonunda Türkiye'nin yani Sirwan Kadjo adlı bir yazarın imzasını taşıyor Voice of America'nın haberi. Yüzlerce Suriyeli paralı askerin Türkiye tarafından Nijer'e son aylarda gönderildiği ve Ankara'nın ekonomik ve askeri çıkarlarını Batı Afrika ülkesinde koruma yani kovalaması gerektiği şey yapılıyor. Bu da Britanya kökenli Suriye gözlem, insan hakları gözlem. Gözlem. O Sohar'dı galiba şeyi. Evet. O yani çok sayıda aslında Suriyeli paralı askerin gönderildiğini, başka ülkelere de Afrika'ya da gönderildiğini, Türkiye'nin denetiminde olduğunu söylüyor. Ve bu Suriye gözlem evinden, gözlem kuruluşundan Rami Abdurrahman'ın da direktörüymüş o. Söylüyor. Suriyeli, Suriye milliyetinden kişilerin, vatandaşlarının Türkiye'nin ve Türkiye'nin kontrolündeki ve Türkiye'nin desteklediği Suriye silahlı gruplarının da kuzeybatısında Suriye'nin denetiminde olan bölgelerden de paralı askerler gönderildiği söyleniyor. Ve çok tartışılan Sadat bunun koordinasyonundaydı, bu askerlerin toplanmasında yer alıyor. En önemlisi de Sadat. Var. Evet. Uluslararası Savunma Danışmanlığı diye mi çevireceğiz İngilizcesi Sadat'ın ne olduğunu? International paralı askerler yetiştiren, eğiten bir teşkilat. Evet, yani işte orada da bayağı bu Suriyeli, Suriye vatandaşlarının Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden... Suriye ordusu bir ordu, kolordu büyüklüğünde olduğu söylenen bir biliyorsunuz Suriye'deki İslami örgütlerden müteşekkil bir ordumuz var. Bu evet. Ordu burada kullanılıyor olabilir. Çünkü bunlara da maaş veriyordu Türkiye. Biz bu buralardaki yaptıklarımızın karşılığının ne olduğunu bilmiyoruz doğrusu. Yani Özgür Suriye Ordusu dendi. Sonra isim değişti galiba, bir şey oldu. Ama burada çok ciddi bir varlık var. Bunlar hem Suriyeli Kürtlere karşı kullanılıyor hem de işte seçim muhalifi olarak onlar destekleniyor. Ve o bölgede bir güvenlik meselesi de var. Yani Türkiye orada üniversiteleri kuruyor. İşte bütün atamaları var yani. Mahkemelere bile şeyleri var. Dolayısıyla anlaşılan oradaki insan kaynakları gönderiliyor olabilir. Ya da yeniden derleme toparlanıyor. Ve bu Afrika sevdası bayağı ciddi boyutlarda. Afrika'da herkes var ama Türkiye'de işte bahsettik yıllar boyunca burayı da ilişkilerini buralara kaynak arzuluyoruz biz. Çok ciddi. Evet, Voice of America'nın haberinde de zaten şey de belirtiliyor. Yani Nijer'de askeri junta var. Darbe yaptı. Demokratik olarak seçilmiş başkanı devirdi geçen Temmuz'da. Şimdi de Amerikan askeri varlığının sona ermesini istemiş. Sizin de söylediğiniz gibi Fransa'da askeri varlığını bitirdi orada. 2023 Aralık, geçen senenin sonunda Aralık'ta. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin de çekiliyor. Olmasından bahsediliyor. Sormuşlar ama cevap alamamışlar. Evet. Yani bu gelişmeler, yani bir yeni kaynak harcanıyor ama bir taraftan da emeklisine ortalama 10 bin lira maaş veren bir ülke ekonomisi var. Evet, ona şimdi emeklilere de biraz ondan da bahsedelim isterseniz. Yani o emeklisini işte süründüren bir ülke Nijer'e asker gönderiyor. İşte Somali'ye şey gönderiyor. Şimdi daha önce de bahsettik, yani yerel seçim öncesinde emeklilere ilişkin tekrar olabilir. Onun bir takım rakamlar var. Yani bunlar önemli. Türkiye'de kamuda çalışanlar çok ciddi bir sayıya ulaşmış. AKP döneminde 22 yılda 2 kattan fazla. Yani 2003 yılında 2.187.000 kişi olan kamu personel sayısı 2023 sonunda 5.175.000'e ulaşmış. Çok ciddi bir rakam. Kamuda, yani AKP kamuya bayağı eleman almış. Memnun etmiş o insanları. Bu çalışan nüfusta da kamuda istihdam edilenler çalışan nüfustaki %16'sı olmuş. Yani bu 2003 yılında %9 iken Yani çalışan nüfusun altıda biri devletten maaş alıyor ülkemizde. Türkiye'de aktif sigortaların, yani bizzat çalışanların sayısı işte daralma nedeniyle azaldı 2022'den 2023'e. Bayağı bir azalma oldu. 2 milyona yakın. Ama emekliler arttı EYT nedeniyle. Emekliler de ciddi bir şekilde şeye ulaşmış durumda, böyle o rakam şimdi 26 milyona ulaştı galiba Aralık sonuyla, şeye ulaşmış durumda. Sonuçta şöyle bir şey var. Türkiye'de 16 milyon 30 bin emekli var 2023 Aralık itibariyle. Bu insanlara bağımlı da 34 milyon 813 bin kişi var. Şimdi bu insan kitleden bahsediyoruz biz. Yani emekli ve bağımlı insanların durumu çok kötü. Özellikle son şoklarla birlikte gittikçe yoksullaşıyor. Açlık sınırına yaklaşmış, hatta yoksulluk sınırları açlık sınırlarını geçmiş durumdalar. Türkiye'de emeklilik sistemi dediğim sosyal güvenlik yapısı aktif pasif dengesinde çökmüş bir vaziyette. Yani normalde 4 aktif bir pasifin parasını derken işte şimdi 1.6 yenmiş bu oran. Dolayısıyla icat etmiş bir sosyal güvenlik sisteminden bahsediyoruz. O yüzden de maaş bağlanırken emekli olacak bir insana, maaşı 100 lira ise işte artık 50 lira bağlanıyor, 60 lira bağlanıyor. Normalde bir de şeyse, bir de ortalama emekli maaşı büyük çoğunluğu işte 11 bin, 10 bin, 12 bin civarında bir rakam veriliyor. Bunlar kendilerini bir şekilde bu yerel seçimlerde ifade ettiler. Bence ciddi ifade ettiler. Çünkü bu rakamlarla geçirmek mümkün değil. Dolayısıyla bölgede sürekli bir militarist bir gücümüz de olmaya başladı bizim. Yani o rakamları girmeyeyim, yani daha sonra şey yaparız. Türkiye 2002 yılında dünyadaki silahlı ülkelerin silahlı güçlerinde bayağı bir ön sıralara çıkmış durumda. Özellikle işte bazı seçici saflar bakımından. Dolayısıyla militarist bir sanayileşme de söz konusu olabildiğince. Bütün bu harcamalar işte Irak, Suriye, Somali, Nijer, başka alanlarda, Libya, bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda çok önemli bir milli savunma bütçesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve emeklilerle de böyle bir durum yaşanıyor. Ciddi bir sefalet de o tarafta yaşanıyor. Dün de işte galiba bayağı katılımı yüksek bir Ankara'da miting söz konusu oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi nihayetinde emekliler için bir miting düzenlemeyi, güçlü bir miting düzenlemeyi başardı. Şimdi bu maaş köleliği dediğimiz şey gerçekten aynı zamanda politik bir ilişkiyi de kapsıyor. Yani uzun yıllar yoksulların illüzyonu bu düşük maaştan da olmama dürtüsü hakim. Çünkü bu bir kölelik yadırtıyor iktidarlar bu kesim arasında. İşte sonuçta bu illüzyonun temel nedeni bu yapışkanlık olabiliyor. İşin işte savunma sanayi, savunma bütçelerinden, askeri harcamalardan vatandaşın yoksulluğuna uzanan böyle bir serüvenimiz var. Maalesef gözümüzün önünde seyrediyor. Buna dikkat çekmekte fayda var. O yüzden işi bir herhangi bir ekonomik sefaleti savunma harcamalarıyla birlikte bakmak daha net bir görüntü verir. Nelerin tercih edildiğini ortaya koyar. Buna da dikkat çekmiş olalım. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs askeri darbesinin de yıl dönümü. Bu konuyu geçen 20-23 yıllık programlarımızda çeşitli kereler sizle bilhassa konuştuk, dile getirdik. Bilinmeyen yönlerine bakmaya çalıştık. Daha az bilinen yönlerini, karanlık yönlerine bakmaya çalışmışız. konuda da hatta arşivde bulunan 4 bölümlük falan bir yaptığımız, karşılıklı konuştuğumuz kendi hayatımızın içinden 27 Mayıs ve bilinmeyen yönleriyle 27 Mayıs programları da bulunuyor. Evet, bir çeşit belgesel gibi, evet. Efendim? Alo? Alo. Bir çeşit belgesel gibiydi. Duyabiliyor musunuz şimdi beni Ali Bey? Şimdi duydum Ömer Bey. Evet, yani yaptığımız programlarda bir çeşit 27 Mayıs belgeseli gibi, evet, de ele alınabilecek birkaç program yaptığımızı hatırlıyorum ve hatırlatalım, evet, diye. Ya bir kere bir dörtlük yapmıştık galiba seneler önceydi epey. Sonradan da yine getirdik. Şimdi burada ikimizin de kurcaladığı dikkat çekici hususların başında 27 Mayıs ve NATO-ABD ilişkisi yeterince vurgulanmadığı için onu deşmiştik, onu ortaya koymuştuk. Bütün belgeleriyle yani bu darbenin askeri, 27 Mayıs askeri darbesinin böyle hep anti-emperyalist bilmek için de karakteri olduğu, ABD ve NATO'nun sessiz kaldı ki sonuç bildirsin, darbenin bildirsin sonu NATO ve SEMTO'ya bağlı izleyebilir ama daha sonraki süreçlerde bu durum hep görmezden gelinmiştir. Ve daha sonra, yani bunları bugün girecek farklı bir şey yok. 27 Mayıs'ın pekala işte NATO ve Amerika Birleşik Devletleri CIA ve ilişkiler çerçevesi içerisinde bilindiği, darbeyi yapan subayların Washington'da NATO ile özellikle de NATO'nun içerisinde yerlan kontrol gerilla seferberlik tepki dairesi şimdi o zamanlar seferberlik tepki dairesi için ilişkili subaylar olduğu ortaya kondu. Bunu da ayrıntılarıyla gündeme getirmiştik. Hatta yani Dışişleri Bakanı olan Selim Sarper darbeden sonra o zaman Menderes Hükümeti'nin genel sekreteriydi, hariciye genel sekreteri. Darbeciler çağırırlar. İçeriği biz hallediyoruz ya, dışarıyı nasıl halledeceğiz diye sorar Madanoğlu. Selim Sarper der ki zaten siz NATO'ya ve SEMTO'ya bağlıyız demek, dışarıyı halletmişsiniz der. Onun üzerine o da Dışişleri Bakanı yapılır. Yani işin bu bölümü önemlidir 27 Mayıs'ta. Şimdi diğer bir husus anayasayla ilgilidir. Anayasanın ilerici demokratik hükümleri olmakla birlikte 27 Mayıs Anayasası'nda askeri vesayet rejiminin en önemli kurumu olan Milli Güvenlik Kurumu devreye girmiştir. Biz bunu da o belgesellerde ayrıntılarıyla nasıl olduğuna ilişkin anlatmıştık. Ve hem Anayasa Mahkemesi, iki kurul önemlidir. Anayasa Mahkemesi önemlidir. İşte yargı kurumları yürütmenin gücünü önemli ölçüde denetleyecek bir pozisyona gelmekle birlikte askeri vesayet rejiminin en önemli kurumu olan Milli Güvenlik Kurumu da 61 anayasasıyla gündeme getirilmiştir. Yani biz o konuşmalarda 27 Mayıs'ı dedik etmeye çalışmıştık hatırladığım kadarıyla. Bir tanesi, 3 tanesi bende bulunuyor, bir tanesi yokmuş. Anlam çözüldüydü de hatırladığım kadarıyla. 27 Mayıs'ın diğer bir yüzü de yargılamadır. Yani 3. noktada ona değinelim. Yani yasada mahkemeleri istiklal mahkemeleri gibidir. Yani bir anlamda son dönem mahkemeler gibidir Türkiye'nin içinde bulunduğu rejimin. Kesinlikle hukuki bir siyasidir. Bugün işte Selahattin Demirtaş'tan Osman Kavala'ya kadar Gezi davasına kadar davalar neyse ona benzer davalardır yasada mahkemeleri. Ve idamla sonuçlanmıştır. 15 tane idam çıkmıştır. İnsanlar hasta hasta idam edilmişlerdir. Yargılamada hem uluslararası hukuka hem de cari hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ve Türkiye tarihinde idam başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı idam ederek asılmıştır. İşin çok dramatik boyutları var. Yeni nesil o zaman da bilmiyor demiştik. Bu konular önemli. Buna da dikkat çekmiş olalım. Evet, yani son cümle olarak da sık sık tekrarlanan bir şey var. Demokrasinin en önemli temellerinden kuvvetler ayrılığı prensibinin çok önemli ve güçlü esaslara bağlanmış olduğu söyleniyordu anayasada. Ama böyle bir şey olmadı tabii. Yani bunun da olmadığının altını çizerek bitirelim. Ali Bey, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın herkese. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Teşekkür ederiz. Haftanın karikatürlerinden herhalde. İyi, karikatür gibi karikatürlerimiz var bu hafta. Yani ama önce bir açıklamayla başlayayım. Geçen hafta size bu 14. Uluslararası Turan Selçuk karikatür yarışmasından söz etmiştim. Ödül kazanan karikatürlerden de birkaç tanesini anlatmıştık. Açık Radyo özel ödülünü kazanan karikatürü de demokratik bir şekilde haftanın karikatürü olarak seçmiştik. Şimdi bu arada birincilik ödülünü kazanan karikatüründe yapay zeka marifetiyle gerçekleştirildiği konusunda çok sayıda iddia olduğuna değinmiştik. Ve o yapay zekaya yapılan itirazlar konusunu biraz tartıştık, konuşmuştuk. Yani olabilir mi, katılabilir mi, katılamaz mı, yapay zeka olduğunu nasıl anlayacağız falan gibisinden. Bu konuda da sanatçının görüşünü almak için kendisini aramıştım. Fakat söz vermesine rağmen bizim geçen haftaki programa katılmamıştı. Ben programdan sonra kendisini tekrar aradım, telefonda görüştüm. Ve bana bir mazereti nedeniyle programa katılamadığını, fakat karikatürünün de yapay zeka ile değil, kendi öz zekasıyla ve adını da verdiği bir çizim programıyla gerçekleştirdiğini yazılı olarak beyan etti. Ben de bu bilgileri hem yarışmanın jürisiyle hem de sosyal medya hesaplarımda paylaştım. İşte asıl kızılca kıyamet ondan sonra koptu. Yapay zeka karşıtı olan çizerler, bazı çizerler araştırmalara falan giriştiler ve bir tanesi hakikaten çok aktif bir şekilde bu arkadaşımızın daha önce de çeşitli yarışmalara katıldığını ve bu yarışmalara gönderdiği karikatürlerini başka sanatçılara ait bazı karikatürleri kopyalayarak, hatta yapay zekaya kopyalatarak hazırladığını falan ortaya çıkarttı. Bunlar birbiri ortaya döküldü. Yani ödülü kazanan kişi resmen intihar suçu işlemiş. O da değişik bir üstün insan zekası galiba. Örnekler bir bir dökülünce jüri tabii bir kez daha toplandı. Ve bu yılın birincilik ödülünü yapay zeka nedeniyle değil, fakat intihar ihtimalinden dolayı, intihardan dolayı iptal etti. Çünkü ödül kazanan karikatürün bir benzeri çıkmadı ama daha önceki karikatürlerin çok sayıda, bu kişinin yaptığı çok sayıda benzerleri çıktı. Tabii tartışma burada bitmedi. Daha uzun süre devam edecek gibi. Yapay zeka nereye gidecek, işte nereye kadar gidecek ya da yapay zekalar nasıl savaşılacak? Bu sorun bayağı uzun süre konuşulacak gibi. Bu arada hafta ortasında Sayın Ömer Madra dünyanın hal ve gidişine çok uygun düşen harika bir karikatür iletti bana. Bu karikatürde yazar George Orwell'i elindeki o ünlü kitabı ve gözleri yuvalarından çıkmış bir şekilde dehşet içinde o kitabı okurken görüyoruz kendisini. Bu kitap tahmin edeceğiniz gibi kendi yazdığı 1984 adlı distopik romanın güncellenmiş versiyonu. Yani 1984 değil, 2024. Çok hoş bir karikatür. Hemen karikatürün kaynağını, kimin tarafından yapıldığını falan araştırmaya giriştim ve buldum. Birin bakalım karşıma kim çıktı? Kim? Yapay Çok zeka. ilginç. Fakat işin ilginç yanı şu ki karikatürün aslı Bob Moran adındaki bir İngiliz karikatürcüye ait. Bob Moran 2011 ile 21 yılları 10 yıl boyunca The Daily Telegraph'ta siyasi karikatürler çizdi. Daha sonra Kanada kökenli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Democracy Fund'da karikatürlerini yayınlamaya başladı ve bu karikatürlerini bedelsiz olarak kamunun kullanımına açtı. Orijinal Orwell karikatürünün tarihi ise 2023. Zaten karikatürde de orijinal karikatürde Orwell'in elinde tuttuğu kitapta 2024 değil 2023 yazıyor. Orwell'in ağzından çıkan o konuşma balonundaki iki sözcükten ilki de sansürlenmiş. Sadece ilk harfiyle son harfi okunabiliyor. Yapay zekanın yaptığı karikatürde Orwell'in o şok nedeniyle yaşadığı şok kitabı görünce ağzından fırlayan sigara yok. Konuşma balonu da yok. İkisini de kopyalama gereği duymamış. Daha doğrusu uygun bulmayıp sansürlemiş herhalde. Çok ilginç. Değil mi? Bayağı ilginç. Nereden nereye? Evet, değerli dostumuz, Açık Radyo'nun en eski destekçilerinden biri olan Edip Emil Öğmen yollamıştı. Ben de sana aktardım bunu. Onu da buradan belirteyim. Çok güzel de bir vesile oldu. Şimdi maalesef üzücü bir haberle devam edeceğim. Bizim de bu programda karikatürlerini zaman zaman anlattığımız Amerikalı karikatür sanatçısı Ed Hall, geçtiğimiz pazar günü 19 Mayıs'ta 8 yıldır mücadele ettiği kanseri hastalığa yenik düştü. Çok sayıda uluslararası karikatür ödülü vardı. Henüz 61 yaşındaydı ve çalışmalarını Amerika dışında Der Spiegel ve International Magazine gibi Avrupa yayınlarında yer alıyordu. Edol'un web sitesinde 5000'in üzerinde siyasi karikatür var. Bir tanesini anlatmak istiyorum. Böyle biraz bakındım. Onu beğendim nedense. Karikatürde yan yana durmakta olan dört unsur, dört tane resim var. Okuma sırasına göre soldan sağa bakacaksak ilk gördüğümüz bir dinozor. Jurassic Park filminden bildiğim kadarıyla bu uzun boyunlu dinozor ki kendisi aynı zamanda dal yiyen, vejetaryen bir yaratık, vegan belki de. Branchiosaur deniyor buna, branchiosaur. Nesli tükenmiş haliyle bunun. Evet. Onun hemen sağında bir dodo kuşu görüyoruz. O da Mauritius adasında. En son 17. yüzyılda görülmüş bu kuş. Meğerse eti çok son derece lezzetliymiş. Fakat kendisi zavallı 1 metre boyunda ve 20 kilo ağırlığında olduğunda ya kanatları da küçük uçamıyor. Yerlerde yuvarlanarak böyle meyve ve sebzelerle besleniyormuş. Öyle olunca da onu yemek isteyen etinin lezzetini tatmak isteyen insanlardan kaçamamış daha fazla. Ve o da dallarla beslenen o branchiosaur gibi dodo da onun da suyu tükenmiş. Şimdi dodo kuşunun hemen yanında her ne ilgisi varsa Ed Hall bir siyah telefon ağizesi çizmiş bize. Şimdi telefon ağizesi deyince Z kuşağı pek bilmez tabii. Önünde böyle çevirmeli analog bir kadranı vardır. Şarj gerektirmez fakat mutlaka bir ses iletme kablosuna bağlanması gerekir. Aksi halde çalışmaz. Ses falan gelmez. Ağizenin de ana üniteye bir kordonla bağlantığı böyle tuhaf iptidai bir cihaz bu. Bu cihazın hemen yanı başındaki dinozor ve dodo kuşuyla tek ortak noktası onun da tabii neslinin tükenmiş olması. Artık sadece herhalde antik acılarda falan bulunuyor bu telefon cihazları. Ve geliyoruz karikatürün dördüncü ve son nesli tükenen ürüne. Bu bir belge. Ed Hall anlattığımız bu üç nesli tükenmişin yanına nedense bu belgeyi kondurmayı uygun görmüş. Amerikalıların Bayağı yakından bilip tanıdıkları bir belge bu. El yazısıyla yazılmış. İlk üç sözcüğü çok büyük. We the people, yani biz insanlar diye başlayan ve Biz Amerika, halklar, biz biz halklar aslında. halklar, evet olabilir. We the people, biz halk. Biz halk. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası bu. Bayağı yıpranmış, sararmış, solmuş, eskimiş bir belge. Etol nedense onu da nesli tükenenler arasına koymayı uygun görmüş. Ben yani nedenini öğrenmek için belgenin belki tamamını okumak gerekiyor. Ben okuyamadım. Siz bilirsiniz belki hocam. Evet, bildik bir demokratik hakları savunan önemli bir anayasa. Nesli tükenmiş yani, anladım. Peki. Evet. Biz onların anayasasını kendilerini Amerikalara bırakıp kendi ülkemize dönelim isterseniz. Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda cumartesi anneleri birinci kez bir araya geldi. Çok da söz ettiniz siz zaten. Meydandaki polis bariyerleri de 25 Ağustos 2018'den sonra ilk kez birinci haftada kaldırıldı. Anneler ise sembolik olarak kayıpların resimlerinin üzerine birer karanfil bıraktılar. Karanfilini al gel diye bir kampanya vardı. Uykusuz Mizah dergisi vardı. Kapanmadan önce karikatürlerini sıkça anlatırdık, severek anlatırdık. Cem Dinlenmiş'in karikatürünü. Gerçekten T24'te görünce ben de çok sevindim. Ne yalan söyleyeyim, özlemişim çizgilerini. Dinlenmiş'in karikatüründe böyle yukarıdan kuş bakışı olarak Galatasaray Meydanı'nı görüyoruz. Galatasaray Lisesi'nin ön bahçesi, Beyoğlu tramvayı, işte Yapı Kredi binası, binanın önündeki Cumhuriyet'in 50. yılı anısına Sadi Çalık'ın yaptığı anıt, bu anıtın çevresindeki polis bariyerleri ve bariyerlerin içinde kalan beyaz polis otobüsü. Herhalde Cem Dinlenmiş bu çizimi tabii bariyerler kaldırılmadan önce gerçekleştirdi. Bariyerler şimdi yeniden yerleştirildi mi bilmiyorum ama turistlerin bu kuşatmayı büyük bir ilgiyle izlediklerini, o bariyerlerin önünde fotoğraf çektiklerini her geçtiğimde sık sık tanık olurum. Yani bayağı turistik bir noktadır orası. Peki, Cem Dinlenmiş'in karikatürüne dönecek olursak, karikatürde eksik olan bir unsur var. Daha doğrusu tek unsur, insanlar. İnsan yok, insan. Yani daha doğrusu Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nin en tipik elementidir insan kalabalığı. Sayısız Ve insanın ziyaret sayısız ettiği. böyle yığın böyle görürsünüz üstünüze üstüne gelir. Oysa ki Cem çok az insan çizmiş. Öyle bazı araçlar var. Bir iki trotter görüyoruz. Bir iki motorlu kurye. Köpeğini gezdiren bir çocuk fark ediyorum. Yani böyle hepsi bu kadar. Normalde Galatasaray Meydanı'nı dolduran kalabalığın yerinde peki ne var? Yerlere kırmızı karanfiller serpiştirmiş. İşte karikatür bu. Tıpkı cumartesi annelerin kayıtlarının resimlerinin üstüne bıraktığı karanfiller gibi karikatürde onlarca karanfil var yerlerde. Evet, bu şey olarak da zaten online olarak çevrim içi olarak da karanfil Evet. bırakılabiliyordu. O da çok Evet. ilginç bir eylem. İlginçti. Ama sen eksik bıraktın haftanın karikatürünü. Ben maalesef senin bu büyük eksikliğini gidermek istiyorum. Lütfen. Eyvah. Biyanet'ten takip ediyoruz. Şimdi işte hafta sonunda bu cumartesi annelerinin insanların birinci buluşması. Kayıplarımızı istiyoruz. Kayıplar bulunsun, failler cezalandırılsın talebiyle 1995'ten bu yana eylem yapan cumartesi anneleri ve insanları Galatasaray Lisesi önünde birinci kez bir araya geldi başlıklı haberde. Çok işte senin de sözünü ettiğin görüntülerde hepsi dahil olmak üzere gayet ilginç görsellikleri olan bir haber var. Ama son fotoğraf asıl karikatürün ta kendisi. Onu ihmal ettiğini kusura bakma Görmedim. ama Özür dilerim. Çok özür diliyorum. estağfurullah ama yani bu affedilecek gibi bir şey değil. Yani Eyvah. birinci hafta eylemi sonrasında meydan yine polis barikatlarıyla kapatılmış. Onun fotoğrafı var. Geçici bir Ama bu normal. Bir dakika, bunu turistik dedim ya demin. ama yani meydan yine Yani kapatıldı diye ama o fotoğrafa barikat turistler ne görünüyor. çekecek? Şimdi orayı açarlarsa yani şimdi Ne diyeyim ki, bilemedim. Bilemedim. Nutkum tutuldu. Nutkum tutuldu. Sadi Çalık'ın anıtı var orada. Evet. O da Yani onu görünüyor. korumak lazım. Korumak Tabii. lazım. Lütfen. Anıt'ın fotoğrafıyla beraber işte Evet. evet. Evet. Şimdi Yer peki gelmiş. ben bu konuyu kapamadan değerli karikatürcü dostumuz Semih Boru'yu da bir anmak istiyorum. Onu anmadan geçmek istemiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski okurları mutlaka hatırlayacaktır. Semih Boru'nun Harbi başlıklı bir çizgi bant köşesi vardı. Ve bu bant karikatürün son karesinde her cumartesi, cumartesi annelerinin hatta eyleminin başladığı tarihten itibaren elinde kaybettiği çocuğun resmiyle bir cumartesi annesinin çizimi yer alırdı. Ben Semih Boroy'dan bu çizimin ilk halini iletmesini istedim. Beni kırmadı. İletti karikatürü. İletirken de bir minik not ekledi. İzin verirseniz onu okumak istiyorum, o notu. Lütfen, estağfurullah. Şöyle yazmış Semih. Demokrasicilik oynanmaya çalışıldığı göstermelik süreçte Galatasaray'daki eyleme izin verilince çizmeyi bıraktım. Galatasaray'da her hafta orantısız güç kullanıldığı gerginlik zamanlarında çizim her cumartesi Harbi bandının son karesinde göründü. Söylemeden geçmeyeyim, bu Cumhuriyet okurlarının bir bölümünü rahatsız etmişti, demiş Semih Poray. Diyor daha doğrusu, demiş demeyeyim de Dedi. dedi. Karikatür çizmeyi bırakması mı rahatsız etmişti acaba? Hayır, Öyle hayır. mi O peki? çizim, o cumartesi annesi çizimi nedense bazı okurları rahatsız ediyormuş o zaman. Çizmeye devam et dememişler yani. O zaman. Yok. Şimdi ben de sosyal medyada veyahut da web sitemizde görebilirler. Dinlenmişin o insandan arındırılmış karikatürünün yanına onu iliştirdim, Semih Porunkin'i. Böylelikle o insan unsuru dolmuş oldu. Fakat zaten sizin dediğiniz kadarıyla, anladığım kadarıyla daha doğrusu polisler orayı doldurmuş bile. Evet, doldurmuş. Çok güzel, harika. Boş bırakmamak lazım, evet. Mutlaka. Doğa Şimdi ben buradan boşluk kaldırmaz. tamam. Dolduralım efendim. Dolduralım. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına geçmek istiyorum. Cuma günü açıklanan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin kararla mahkeme İsrail Filistin'in kısmen daha yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır dedi. İsviçreli karikatürcü Patrick Chabat daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu Netanyahu ve diğer Hamas önde gelenlerin tutuklanma talebi üzerine çizmiş olduğu Le Canard Enchaîné'de, evet, Lokanar yayınladığı bir karikatürü vardı. Bu karar çerçevesinde, bu son karar çerçevesinde o karikatürü anlatmak istiyorum. Çünkü daha uyuyor gibi geldi bana. Karikatürün arka planında tamamen yıkılmış, enkaza dönüşmüş, üzerinden dumanlar tüten binalar görüyoruz. Ön planda ise İsrail ordusuna ait bir tank var. Tank çok yakında olduğundan gövdesinin bir bölümüyle sadece tepesini, üzerini görüyoruz. Ve bu tankın tepesine her nasılsa bir elindeki evrak çantası ve diğer elindeki tokmağıyla bir yargıç, Uluslararası Adalet Divanı yargıcı olsa gerek, tünemiş. Ve bu yargıç elindeki tokmakla tok tok tok diye tankın kapağına vuruyor. Bakalım içeriden yanıt gelecek mi? Kapak açılıp tankın kapağı içinden biri çıkıp ne yapıyorsun, ne istiyorsunuz falan diyecek mi? Bunu zaman gösterecek diyorum ama son gelen haberler ne yazık ki iç açıcı değildir. Ben bu konuda size bir son dakika haberi vereyim. Gerçekten karikatür gibi bir haber bu. Hazır Orwell'in de 1984'ün böyle 2024 olarak okuyup şaşırmış olduğu karikatürle başlamıştık. Jerusalem Post'tan bir haber 13 saat önce gelmiş. Knesset'te yani İsrail parlamentosunda bir yasa taslağı sunulmuş. Yulia Malinowski tarafından şöyle anlatıyor. Oylanacakmış parlamentoda. UNRWA teşkilatını biliyorsunuz. Filistinli mültecilere yardım için kurulan, İsrail'in talebiyle kurulmuş olan Birleşmiş Milletler şeyi. Evet. kurumu. UNRWA'nın terör örgütü İlan olduğunu, edilmesi. evet, ilan edilmesi konusunda yasa taslağı sunuyormuş. Şöyle açıklıyor. UNRWA Ajansı 7 Ekim katliamında bir terör örgütü olduğunu ve Hamas terör örgütünden hiçbir farkı olmadığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamıştır demiş mesela. Mutlaka argümanları kanıtlayacak delilleri vardır yani. Şüphesiz. Bilmiyorum. O konuda Peki. ben bir yorum yapamayacağım, özür dilerim. Peki nasıl cezalandırılacağı da yazılmış mı? Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu'nun Yok, İsrail sadece terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda şey yapmış. parlamentodan bir de ceza çıkması gerekiyor ondan sonra. Evet. Biz halkız, halklar. Evet, peki. Peki. İran'a geçebilir miyim? Tabii Lütfen. ki. Tamam. Hafta içinde o helikopter kazasında hayatını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin cenaze töreni gerçekleşti, biliyorsunuz. Gerek helikopter kazası gerekse Reis'in ölümü üzerine hakikaten dünyada çok sayıda karikatür yapıldı. Ve ilginçtir, bunların hiçbiri ölüye saygı kategorisine girebilecek cinsten değildi. Bu nedenle ben Fransa'da yaşayan İranlı karikatürcü, Fransa'da mülteci olarak yaşıyor tabii, İranlı karikatürcü Mana Neyestani'nin biraz da hınzırca bulduğum karikatürünü çok çabuk anlatmak istiyorum. Neyestani reisinin cenaze töreninden bir fotoğraf karesini, tıpatıp o fotoğraf karesini almış ve çizgiye dönüştürdü. Haliyle de bunu karikatürleştirdi. Şimdi fotoğrafı anlatıyorum ben. Fotoğrafta beyaz merasim giysileri içinde 3 İran askeri eğilmişler. Reisinin tabutunu kaldırarak herhalde katafalkın üstüne yerleştirecekler. Fakat aksilik bu ya. Ortada duran askerin eğilince o beyaz pantolonu car diye sökülüvermiş. Ve bir hilal şeklinde içindeki siyah iç çamaşırı göründü. Bu herkesin başına gelebilecek bir kaza. Görünmez kaza. Ne yazık ki böylesi hüzünlü ve ağır bir ortamda bu talihsiz askerin başına geliyor bu kaza. Durumu fark eden kimsenin o anda güldüğünü sanmıyorum. Eminim çıt dahi çıkmamıştır salonda. Fakat işte karikatürcü Neyestani bu anı kaçırmamış ve bu fotoğrafı karikatüre birebir dönüştürüp askerin o arkasında kabasında bir hilal gibi açılan bölümünü gülen bir ağza dönüştürmüş. Ben buna ne derseniz diyeyim, karikatürün gücü diyorum. Evet. Yani öyle, karikatürcünün muzipliği, gücü, hınzırlığı diyorum. Ve bir başka İranlı karikatürcünün gücüne geçmek istiyorum. O da karikatürist Athena Farhandani. Athena 13 Nisan 2024'te Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu Pasteur Bulvarı varmış. O bulvarın duvarına, Başkanlık Sarayı'nın duvarına çizimlerinden birini asmaya çalışırken tabii yakalanıyor. İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin istihbarat ajanları tarafından da hemen tutuklanıyor. Avukatına göre Athena tutuklanma esnasında son derece kötü muameleye maruz kalmış ve yüzünde bazı belirgin yara izleri oluşmuş. Avukatına ve kendisini hapishanede ziyaret eden eşini anlattığına göre tutuklanırken burnuna ve kafasına defalarca vurulmuş ve bilincini de kaybetmiş. Kendine geldiğinde giydiği bazı kıyafetlerin eksik olduğunu fark etmiş. Sonradan ona geri verdiklerinde yıkanmış olmalarına rağmen üzerlerinde kan lekeleri duruyormuş. Athena, devlet aleyhine propaganda yapmak ve kutsala, yani 12. Şii İmam Mesih'e hakaret etmek olmak üzere iki ayrı suçtan devrim mahkemesinde yargılanacak. Ama aslında bu Athena'nın ilk yargılanması da olmayacak. Tam 10 yıl önce 2014'te yine Athena, sisteme karşıtı propaganda yapmak, karikatürle milletvekillerine hakaret etmek ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlarından 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yani uslanmayan bir karikatürcü var karşımızda. O tarihte karikatürlerinde İslami Dayanışma Meclisi'nin bazı üyelerini hayvan şeklinde çizmişti. Amacı da doğum kontrol yöntemlerini sınırlayan ve gönüllü kısırlaştırmayı suç sayan bir yasa tasarısını eleştirmekti. Kamuoyunun baskısı ve çok sayıda da karikatür sanatçısı, insan hakları kuruluşları falan grupları bir takım çağrılarda bulunmuştu. Derhal serbest bırakılmasını istemişlerdi o zaman. Ve bir temyiz mahkemesi Athena'nın cezasını 18 aya indirmişti. Ardından da 2016'da serbest kaldı. Fakat dediğim gibi yeterince ders almamış olmalı ki başkanlık sarayının duvarına işte karikatürlerini asmaya kalktı. Şu anda çeşitli uluslararası sivil toplum oluşumları yine İranlı karikatürist Athena Farhandani'nin şiddet kullanılarak tutuklanmasını kınıyorlar ve evin hapishanesinden derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorlar. Dünyanın önde gelen karikatür sanatçıları da çizimleriyle Athena ile dayanışarak destek oluyor. Şimdi karikatürler Free Athena ve Free Athena Adeyemi, Free Athena Adeyemi hashtagleriyle sosyal medyada paylaşılıyor. Benim bu programa aldığım karikatür Venezuelalı, yine Amerika'da yaşayan Venezuelalı Raimo Suprani tarafından yapıldı. Onun paylaştığı karikatürde bir İran bayrağının tam orta yerinde ortadaki sembolün yerine Athena'nın o güzel portresi var. Gerçekten güzel bir kadın ve çevresine de kalın harflerle Free Athena, Athena'ya özgürlük diye yazmış Raimo Suprani. Evet, bu da bir direniş biçimi. Evet. Efendim, dünya karikatürcüleri insanları hayvan gibi çizdiği için hapse atılan Athena'ya özgürlük çağrısında bulunurken Türk karikatürcüleri de hayvanların özgürlüğü ve yaşamı için çizdiler geçen hafta boyunca. Yine çok sayıda karikatür vardı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine harekete geçen AKP'liler hayati tehlike oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören bir yasa teklifi için çalışmaları başlatmışlar. Önümüzdeki günlerde meclise gelecekmiş. Uyutulması derken yasa öldürülmesinden bahsediyoruz. Uyutulması. Her neyse. Öldürülmek çok ağır, tatsız bir kelime, rahatsız ediyor. Yani evet. Kimisi uyutulmalı diyor, kimisi ise bu bir katliamdır diyor. Bu arada Devlet Bahçeli görüş bildirmektense mizah yapmayı uygun görmüş. Uyutulacak da ne kadar, kaç ironik kaç bir şekilde yani. Evet, kaç saat uyutulacak falan demiş. Ben bu insan olunca etkisizleştirmek deniyor biliyorsunuz. Evet, evet, etkisizleştirmek. Öyle kavramlarımız var. Evet, evet. Yumuşatıyoruz yani böylelikle. Değil mi? Tabii, öldürmek. Yok, olmaz ya. Kötü bir şey. Peki, o kötü. Etkisizleştirmek iyi. uyutmak iyi. Evet. Değil mi? Yok etmek iyi. Uyutarak diyordu zaten bir gazeteci arkadaşımız yazardı. Evet. Aslında bizi uyutuyorlar. Uyutarak. O da güzel. Derken. O da güzelmiş. Evet. Mehmet Yılmaz. Büyüklere masallar diyorsunuz uyumaktan söz ederken. Evet. Peki, masal değil. Ben son bir karikatürle bitireyim bari. Bülent Çelik gazete penceredeki köşesinde sokak hayvanlarını konuşturmuş bu kez. Bu karikatür de hoş bir karikatür. Ben güldüm, yani komik. Karikatürde bir sokakta karşılıklı duran bir köpek ile bir kedi görüyoruz. Köpek çok kızgın. İki ayağı üzerine dikilmiş böyle. Nasıl kızmaz ki? Ön patisinde de bir pankart taşıyor. Pankartta katliama hayır. Uyutulmaya değil, katliama hayır diye yazmış. Karşısındaki sokak kedisi ise tam bir sokak kedisi. Yerinden kımıldamaya pek niyetli değil. Hemen hemen bütün sokak kedileri gibi gayet umursamaz, böyle küçümseyen bir bakışla karşısında dikilen öfkeli köpeği süzüyor. Bunun üzerine köpek dile geliyor ve ağzından şöyle bir şu sözler dökülüyor. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Yani bunun köpekçesi hap hap, hap hap hap hap. Evet. Değil mi? Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. Bülent Çelik, evet. Vallahi süreyi de doldurduk. Hemen bir seçme yapalım. Benim önerim bu sonuncudur. Bülent Çelik'in hazır susma, uyutma şeyi de gündeme gelmek üzereyken susma, sustukça sıra sana gelecek. Köpeğin... Hay hay. Hay hay, tabii. Haf pardon. Vardı öyle zaten sosyal medyada, köpeklere baloncuk yapmışlar, hav hav hav falan yaptırıyorlardı yani. Biz de Biliyorum. yaptık. Biz de yaptık. Biz de arkadaşlar arasında konuşuyorduk böyle bir slogan şey yapalım diye. Hav de, hav de. Katliama hav de diye. Peki onu da seçtik o zaman. O Mebit'ciğim zaman güzel, çok herkese teşekkür ediyoruz. hav hav diyerek iyi İyi haftalar haftalar. evet. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakal. üzere, hoşçakalınız. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz ama bitirmeden önce bir son dakika haberimiz var herhalde. Evet, bu Refah'ta gerçekleşen İsrail'in dün akşam saatlerinde çadırlara yönelik saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Şu anda en az 45 kişi deniyor. Sosyal medyada yani doğruluğunu kanıtlanmamış olmakla birlikte çok daha yüksek rakamlar da dolaşıyor. Ancak bu katliama dahi karşı birçok yerde sokak eylemleri çağrısı var. Protesto gösterileri çağrısı var daha doğrusu. Bu akşam 19.30 için Taksim Tünel Meydanı'na BDS Hareketi, Türkiye'deki BDS Hareketi ve onunla birlikte hareket eden diğer platformlar ortak çağrı yapıyorlar. İşgal devletiyle devam eden tüm ilişkiler kesilsin, petrol akışı durdurulsun, üsler kapatılsın diye 3 talep sıralanmış. 19.30'da bu akşam Taksim Tünel Meydanı'na çağrı yapılıyor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Burada iyi ki doğdun Meral Mutlu diyelim arkadaşımız Açık Radyo'dan. Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'yla beraberdiniz. Bu ekiple beraberdiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.